Book 2 عشرة داش أمس اليوم غدا Ontem hoje amanhã أمس كان السبت Ontem foi sábado أمس كنت في السينما Ontem estive no cinema. كان الفيلم مشوقا. O filme foi interessante. اليوم هو الأحد. Hoje é domingo. اليوم أنا لا أعمل. Hoje não trabalho. سأبقى في البيت. Eu fico em casa. غدا الاثنين. Amanhã é segunda-feira. غدا سأعود للعمل مجددا. Amanhã volto ao trabalho. أشتغل في المكتب. Eu trabalho num escritório. من هذا؟ Quem é? هذا بيتر. É o Pedro. Peter, طالب. O Pedro é estudante. من هذه؟ Quem é? هذه Marta. É a Marta. Marta, secretária. A Marta é secretária. Peter و Marta. أصدقاء. O Pedro e a Marta são amigos, namorados. Peter, صديق Marta. O Pedro é o amigo, namorado da Marta. Marta, صديقة Peter. A Marta é a amiga, namorada do Pedro. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.